เด็กๆไม่ได้ใกล้ชิดเหมือนกับที่โรงเรียนเซนใกล้ชิดกับบาทหลวงนักบวชของเขาเรียนพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ใกล้ชิดกับพระสงฆ์องค์เจ้าอิทธิพลทางศรัทธาทางการปฏิบัติจึงไม่เกิดถ้าให้ดีอยากจะให้พระคุณเจ้าเนี่ยเข้ามาเป็นต้นแบบแห่งจริยธรรมใกล้ชิดสอนเด็กเหมือนกับที่นักบวชในศาสนาอื่นเขาไปดูแลโรงเรียนของเขาท่านลองเอ่ยชื่อโรงเรียนครับโรงเรียนเซนโรงเรียนปอเนาะนี่แต่โรงเรียนพุทธเป็นไงอยู่ในวัดแท้ๆยังไม่รู้จักพระเลยตั้งกำแพงกั้นไม่ให้เจ้าวาดผ่านโรงเรียนวัดก็ตัดชื่อวัดหมดโรงเรียนวัดเทพศิรินเปลี่ยนเหลือโรงเรียนเทพศิรินไม่ตัดอยู่โรงเรียนเดียวโรงเรียนวัดสังเวชเพราะฉะนั้นให้พระเข้าไปช่วยสอนเยอะๆตอนนั้นเขามีโรงเรียนอะไรฮะโรงเรียนพิเศษต่างๆเช่นโรงเรียนภาษาอังกฤษเน้นภาษาอังกฤษใครจบโรงเรียนนี้ต้องเก่งภาษาอังกฤษโรงเรียนไบลิงกัวสองภาษาภาษาไทยอังกฤษโรงเรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนอะไรก็ตามแล้วแต่เอ๊ะทำไมไม่มีโรงเรียนพระพุทธศาสนาบ้างจบจากที่นี่นะเด็กเรียบร้อยมีคุณธรรมจริยธรรมดีงามไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเด็กดีไม่เป็นปัญหาของพ่อแม่ไม่มั่วยาเสพติดไม่มั่วเรื่องเพศแบบนี้บ้างท่านนายกบอกดีสิลองสักจังหวัดละสองโรงได้ไหมปีแรกเนี่ยปีนั้นเราพูดกันถึงคำว่าปีแรกคือปี46ปีที่แล้วเนี่ยนะท่านท่านนายกบอกเอาสักสองโรงแล้วถ้าได้ผลขยายรับสมัครเพิ่มก็เลยเกิดความคิดให้มีโรงเรียนวิถีพุทธเมื่อกี้ที่ผมพูดเลยนะบางโรงเรียนเนี่ยเขาทำไว้แล้วผมไปมีลูกศิษย์ของมหาจุฬาเนี่ยเขาไปเป็นหลักเป็นพระเนี่ยนะฮะไปช่วยสอนเด็กโรงเรียนเอกชนเนี่ยนะปรากฏว่าโอ้โหพ่อแม่ชอบส่งเด็กไปเรียนที่โรงเรียนนี้ผมถามผู้จัดการเจ้าของทำไมนิมนต์พระมาสอนเยอะจังแล้วเป็นลูกศิษย์มหาจุฬาได้ท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่แถวนั้นแหละพาพวกเราไปช่วยกันสอนบอกทำไมถึงนิมนต์พระมาสอนเยอะผมถามผู้จัดการเจ้าของเขาบอกท่านนี่คือจุดเด่นของโรงเรียนตอนที่เรายังไม่นิมนต์พระมาสอนเนี่ยโรงเรียนเอกชนเนี่ยนะมันแข่งขันผู้ปกครองก็ไม่นิยมส่งมาแต่พอเรานิมนต์พระมาสอนเนี่ยเด็กพฤติกรรมดีขึ้นกลับไปบ้านไหว้พ่อแม่ช่วยงานพ่อแม่อยู่ในโอวาทเด็กกตัญญูแล้วก็ว่างนอนสอนง่ายสวดมนต์เป็นพ่อแม่ไม่ปวดหัวเพราะลูกดื้อลูกไม่ดื้อโอ้ยโรงเรียนดีเหลือเกินปากต่อปากท่านส่งมาเพราะโรงเรียนเนี่ยสอนเด็กให้เป็นคนดีเนี่ยท่านว่านอนสอนง่ายอยู่ในศีลไม่ติดยาบ้ามีอะไรต่างโรงเรียนมีจุดขายคือศีลธรรมพ่อแม่หมดห่วงมากันใหญ่เลยทีมากันใหญ่อันนี้ทำก่อนที่ผมพูดถึงเรื่องนายกนี่นะจากที่ผมไปเปิดไปสอนไปพูดให้เด็กฟังหลายโรงเรียนเนี่ยมาหาท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎกอย่างอนุบาลทอสีรุ่งอรุณอะไรต่างๆนี่นะทำก่อนแล้วท่านเอาแนวคิดเนี่ยไปทำเลยเอาพระไม่มีพระก็ให้ครูบาอาจารย์ไปอบรมกรรมฐานอบรมต่างเด็กดีขึ้นท่านผมเลยนึกถึงแถวต่างจังหวัดเนี่ยช่วงยาบ้าระบาดเนี่ยส่งเนนมาบวชไอ้ส่งเด็กมาบวชเนนโรงเรียนพระปริยัติธรรมกันเยอะเลยท่านผมถามในพวกฝ่ายมหาจุฬาที่เป็นสาขาเราเนี่ยเป็นไงโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นไงโอ้โหเด็กบวชกันเยอะขึ้นโรงเรียนการกุศลของวัดดีขึ้นจำนวนมากขึ้นไปถามว่าเป็นไงเรียนเก่งกันหรือไงบอกไม่ใช่หนียาบ้าเข้าวัดบางทีติดแล้วเดี๋ยวซ้ำไปเขาเกิดปัญหาสังคมไอ้ที่ผมไล่ยาปัญหาสังคมท่านอย่านึกว่ามันไม่กระทบเรานะกระทบทั้งทางบวกและทางลบมันเข้ามากระทบยังไงท่านเขาต้องการให้พระเนี่ยใกล้ชิดกับเด็กสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นครูในโรงเรียนได้แต่สอนให้รู้แต่ไม่ได้ทำให้ดูว่าศีล5เป็นยังไงครูไม่ได้ปฏิบัติให้ดูไม่ดื่มสุราไม่ ยาเสพติดพระทำให้ดูมีเมตตากรุณาทำยังไงเราไม่ได้สอนให้รู้แต่สาธิตทำให้ดูแล้วอยู่ให้เห็นท่านไปอย่างสงบเรียบร้อยมีสมณะสารูปดีนะท่านมีอิทธิพลต่อเด็กเหมือนพระอัสสชิที่บิณฑบาตเรียบร้อยแล้วได้พระสารีบุตรมาเนี่ยบางทีการสงบสำรวมสมณะสารูปมันดังกว่าคำพูดโรงเรียนเขามีครูสอนพุทธศาสนาอยู่แล้วท่านไปเอาใจเขามาเอาใจเด็กให้เกิดศรัทธาใจของท่านที่มีเมตตากรุณาอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยท่านไม่ต้องพูดมากเขารู้ท่านเด็กเขารู้ใครรักเขาเขาก็รู้ใครเกลียดเขาก็รู้สอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็น3คำศักดิ์สิทธิ์สำหรับโรงเรียนวิถีพุทธถ้าครูทำได้อย่างนี้นะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเลยท่านสอนพุทธศาสนาให้รู้ปฏิบัติให้ดูแล้วก็อยู่แบบชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้เห็นจบเลยท่านแล้วเขาต้องการพระเพื่อไปสาธิตตรงนี้ท่านไปนะทำตรงนี้เลยคณะสงฆ์ก็ประชุมกันนะครับเพื่ออบรมพระเราไปสอนในโรงเรียนปีที่ผมว่าเนี่ยปี45เนี่ยนะครับ46เนี่ยเจ้าคณะภาคทั้งหลายผมอบรมพระอย่างนี้เนี่ยฮะ7วันนะ5วันเนี่ยนะปีที่แล้วผมอบรมไป 4,200 รูปทุกภาค18ภาคตะเวนบรรยายอยู่อย่างเงี้ยอบรมครูไป 2,500 คนมหาจุฬาเนี่ยเป็นหลักวิ่งเหนื่อยเลยครับต้องหาพันธมิตรแล้วตอนนี้ไม่ไหวแล้วเขาอบรมเนี่ยต้องพระเทพโสภณไปเปิดไปบรรยายอย่างงี้นะโอ้ตาลายเลยแล้วที่ไหนไม่ไปเสียใจอีกนะลำเอียงบางทีมันไปไม่ไหวจริงๆวิถีพุทธคืออะไรท่านจำไว้ท่านนายกบอกว่าปี45-46นี่นะ2จังหวัดละ2โรงคำว่าวิถีคำมาจากคำว่ามรรคท่านนึกถึงมรรคมีองค์8นะมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางมันคือ Buddhist way of life เป็นวิถีชีวิตแห่งชาวพุทธเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธนี่เฉพาะคำเฉยๆนะท่านไปเพื่อเผยแผ่วัฒนธรรมชาวพุทธวัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิตจริงท่านมันเป็นเนื้อเป็นตัวของการดำรงชีวิตไม่ใช่พูดลอยๆไม่ใช่อยู่ในตำราแต่ให้เขาใช้จริงๆในวิถีพุทธนี้เนี่ยนะครับ2546มี178โรงเรียนถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไปถมนิเทศเนี่ยผมจำได้ที่พุทธมณฑลนะพอปี2546เขารับสมัครเพิ่มปีนี้ท่านทราบไหมมีจำนวนโรงเรียนเพิ่มไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เห็นแล้วท่านตกใจปีที่2มี 11,000 โรงเรียนมันเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยท่านต้องคิดนะผมกลัวเหลือเกินว่าที่เขาต้องการให้เด็กเป็นคนดีมีศีลธรรมตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยโดยโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยแล้วเขาก็สมัครกันเยอะด้วยความหวังเกิดเราทำไม่สำเร็จล้มเหลวนะท่านนะรถไฟขบวนสุดท้ายที่เขาจะสนใจพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะตกรถไฟการปฏิรูปการศึกษาถ้าล้มเหลว 11,000 โรงเรียนเด็กไม่ได้ดีขึ้นในทางคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมไม่ดีขึ้นพระไม่เคยช่วยกันเสร็จแน่เลยท่านมหาเถรสมาคมพอทราบเรื่องนี้มีมติไปแล้วครับให้พระทั่วประเทศช่วยโรงเรียนวิถีพุทธส่งไปถึงเจ้าวาดทุกแห่งเป็นมติมหาเถระสมาคมเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดประชุมกันแล้วครับมหาจุฬาเป็นแกนนำที่พุทธมณฑลร่วมกับเขตพื้นที่การศึกษาประชุมกันเรียบร้อยแล้วครับในเดือนกรกฎาคมแต่พระทั่วไปนี่ยังไม่ได้ลงในเขตภาค2ที่ผมเป็นเจ้าวาดนะครับตั้งทีมงานกันหมดแล้วครับพระทั้งจังหวัดสอนศีลธรรมในโรงเรียนร่วมกับโรงเรียนวิถีพุทธเขตพื้นที่การศึกษาเจาะลงไปเลยท่านอันนั้นอยู่ในอำนาจของผมในภาค2อยุธยาสระบุรีอ่างทองเชื่อมกับโรงเรียนหมดแต่ในเขตอื่นอำนาจการปกครองมันไม่โยงไปถึงผมก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมถามพวกเราว่า เราจะทำอะไรกันบ้างเพื่อช่วยให้อุดมการแห่งโรงเรียนวิถีพุทธประสบความสำเร็จที่ท่านไปสอนในโรงเรียนเนี่ยนะไปสองอย่างนะหนึ่งไปสอนตามปกติสอนให้รู้ทำให้ดูอยู่ให้เห็นสองชักชวนเข้าขบวนการอุดมการโรงเรียนวิถีพุทธด้วยทำอะไรครับเราต้องประกันคุณภาพว่าถ้าเข้ามาในระบบของเราเป็นโรงเรียนวิถีพุทธจริงๆให้เด็กเป็นคนดีมีศีลธรรมก็มีศีลธรรมจริงๆไม่ใช่เป็นแต่ชื่อประกันคุณภาพเหมือนโรงเรียนทั่วไปตอนนี้ผมตั้งเกณฑ์แล้วครับเกณฑ์โรงเรียนวิถีพุทธเป็นอย่างนี้ครับท่านปิยบุตรผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขมาปรึกษากันผมออกเกณฑ์แล้ว 11,000 โรงเรียนเนี่ยต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างระบุความชัดเจนในวัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดถึงวิธีปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพเด็กจะเป็นคนดีมีศีลธรรมท่านต้องระบุว่าเป้าหมายคืออะไรปฏิบัติงานอย่างไรเรากำหนดแบบมหาจุฬาเลยครับผมใช้4คำอยู่ในเกณฑ์โรงเรียนวิถีพุทธ1ปัจจัยนำเข้าจะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธจะต้องมีอะไรบ้างอินพุต2ปัจจัยกระบวนการ processสามปัจจัยผลผลิตสี่ปัจจัยผลกระทบ IPOI นี่นะครับคือกระบวนการประกันคุณภาพในฮ่องกงใช้สามคำครับ IPO แต่ในมหาจุฬาใช้สี่ I อีกตัว Impact ในสี่ตัวเนี่ยโรงเรียนวิถีพุทธผมก็ใช้สี่ตกลงเรียบร้อยครับใช้สี่คำและกระทรวงก็บอกว่าเอ๊ะมหาจุฬาเนี่ยนะผมพูดตรงนี้เลยครับช่วยไปประเมินโรงเรียนวิถีพุทธด้วยได้ไหมท่านรองอธิการบดีครับโรงเรียน 1,000 โรงเรียนเนี่ยขอเลยนะพระ1รูปสมมติว่ามีกรรมการประเมิน5คนเนี่ย1รูปเป็นฝ่ายมหาจุฬาพร้อมไหมครับพร้อมนะฮะผมจะได้ตอบเขาไปวันนี้สั่งงานด้วยนะท่านบางทีไม่ค่อยได้คุยกันเรื่องนี้คุยกันเรื่องอื่นปรึกษาหารือกันไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะประเมินสุ่มไว้ก่อนแต่ว่าเรื่องธรรมะนี่ต้องพระเอานิสิตของมหาจุฬาก็ได้ครูบาอาจารย์ก็ได้ร่วมกับทีมประเมินเอาใน4คำท่านจำไว้นะเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆอินพุตคืออะไรท่านปัจจัยนำเข้ายกตัวอย่างโรงเรียนที่เราจะไปประเมินเนี่ยต้องมีบุคลากรที่มีคุณลักษณะที่ดีลักษณะที่ดีเป็นยังไงครับในวิถีพุทธอันนี้คำกว้างๆนะหมายถึงอะไรอธิบายบุคลากรมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมอันแรกสุดง่ายๆลดละเลิกอบายมุขถือศีล5แค่นี้ไม่มีอบายมุขในโรงเรียนและเป็นแบบอย่างที่ดีที่ว่าทำให้ดูทำให้ดูอยู่ให้เห็นตัวโรงเรียนนั้นต้องมีแบบไม่มีเรื่องอบายมุขต้องถือศีล5เป็นแบบอย่างที่ดีผมจะไปเร็วขึ้นนะครับเวลาน้อยลงประเด็นต่อมาครับโรงเรียนมีการบริหารจัดการมีหลักสูตรมีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมส่งเสริมการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาท่านดูคำว่าหลักสูตรนะครับหลักสูตรแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาหมายความว่าไงครับหมายความว่าไตรสิกขาสอดแทรกไปทุกกิจกรรมและกลุ่มสาระด้วยนอกจากวิชาศาสนาเป็นหลักแล้วนะครับมีอยู่แล้วเนี่ยหลักสูตรนี่เข้าไปเกี่ยวผมเปรียบยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยครูที่สอนวิชาประวัติศาสตร์ต้องสอดแทรกพุทธศาสนาด้วยคณิตศาสตร์ด้วยอะไรทั้งนั้นแหละครับแล้วการบริหารการจัดการร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนบ้านก็คือชุมชนวัดนะครับก็คือพระสงฆ์แล้วก็โรงเรียนร่วมมือกันบวรนี่ต้องแข็งมากถ้าไม่มีตรงนี้นะครับไม่ใช่โรงเรียนวิถีพุทธครับมีรายละเอียดที่อาจจะไม่สามารถอธิบายได้แล้วครับเวลาเอาตรงนี้ครับที่เกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงผมต้องไปเช็คเลยนะครับโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยนิมนต์พระหรือเชิญวิทยากรทางพุทธศาสนาไปสอนสม่ำเสมอหรือเปล่าถ้าไม่มีตรงนี้นะครับขัดกับที่ท่านนายกประสงค์ให้พระไปเป็นตัวแบ ไปช่วยเพราะฉะนั้นโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยผมห่วงเหมือนกันฮะเกิดขอพระเราไปสอนเนี่ยทุกแห่งเลยเนี่ย 11,000 เนี่ยท่านเอาที่ไหนไปสอนวิ่งรอบสิท่านหนักนะต้องอบรมในสังฆาธิการที่ไม่ใช่นิสิตด้วยเป็นศิษย์เก่าด้วยวัดควรถามอะไรอีกครับจัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัดหรือศาสนสถานที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ประจำของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องวัดต้องเปิดโบสถ์เปิดศาลานะครับหลักสูตรศีลสมาธิปัญญาเป็นเหมือนเส้นได้ที่ร้อยเรียงทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมเข้าด้วยกันเล่นกีฬาก็ต้องมีสมาธิใช่ไหมเรียนประวัติศาสตร์ก็ต้องมีศีลมีสมาธิมีปัญญาคำว่าศีลสมาธิปัญญามันในเชิงองค์แห่งมรรคเนี่ยเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนะท่านเวลาท่านนั่งกรรมฐานเนี่ยกายวาจาที่สงบเป็นศีลจิตที่สงบเป็นสมาธิความรอบรู้ที่เกิดขึ้นเป็นปัญญาเวลาท่านนั่งฟังนั่งสอนอยู่เนี่ยฟังบรรยายเนี่ยกายวาจาที่สงบของท่านเป็นศีลจิตของท่านที่เป็นสมาธิที่สงบเป็นสมาธิความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นปัญญาขณะที่ท่านเข้าห้องสอนท่านเด็กสนมากไม่มีศีลแล้วสอนไม่ได้ไม่มีสมาธิไม่เกิดการเรียนรู้เพราะฉะนั้นกิจกรรมทุกอย่างต้องมีศีลสมาธิสวดมนต์หน้าเสาธงเล่นกีฬาอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับสอดแทรกเข้าไปด้วยกันท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎกใช้คำว่ากินโรงเรียนวิถีพุทธคือโรงเรียนที่กินอยู่ดูฟังเป็นกินก็คือรู้จักคุณค่าแท้คุณค่าเทียมปัญญาท่านอยู่ก็อยู่แบบใจสิกขาดูก็คือดูด้วยอะไรศีลสมาธิปัญญาฟังด้วยศีลสมาธิปัญญาสรุปแล้วก็คือกินอยู่ดูฟังเป็นก็คือตามหลักใจสิกขาไม่แยกเอาใจสิกขาสอดแทรกเข้าในการกินการอยู่การดูการฟังเท่านี้แหละครับยกตัวอย่างอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมสะอาดไม่มีอบายมุขก็คือมีศีลสงบคือสมาธิสว่างด้วยปัญญาต้นไม้พูดได้นะครับเหมือนในวัดบางแห่งต้นไม้พูดได้ธรรมะอยู่ในที่ต่างๆมีความสงบมีศีลนี่ยกตัวอย่างว่าอาคารสภาพแวดล้อมก็ต้องเป็นอย่างนี้อุปกรณ์ไม่ต้องมากไม่ต้องแพงแต่ให้มีสะอาดสงบสว่างหมายถึงสอนธรรมะอยู่เรื่อยๆไปจัดปัจจัยกระบวนการบ้างเนี่ยยกตัวอย่างเฉยๆนะมีรายละเอียดเยอะการเรียนการสอนกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยทำยังไงครับปัจจัยกระบวนการตรงนี้แหละครับที่ผมพูดอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งเวลาที่ท่านไปสอนไปสอนอะไรไปสอนพุทธประวัติเป็นเนื้อหานะครับคอนเทนต์นะเนื้อหาให้เด็กเกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้าให้ได้ความรู้วิเคราะห์วิจารณ์พุทธประวัติแต่สิ่งที่ขาดคือทักษะเด็กต้องมีทักษะในการฟังสุคิดจิปุถามลิเขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติแต่นั่นยังไม่เท่ากับอะไรครับเวลาเราสอนบริหารจิตเจริญปัญญาเนี่ยให้มีสุจิปุลิเนี่ยนะเขาต้องมีสติมีสมาธิเด็กมีสติไหมมีสมาธิไหมหลักสูตรปฐมนี่ท่านไปดูเลยนะเราเน้นคำว่าสติสัมปชัญญะสมาธิก็คือสติปัญญาสมาธิเขาไม่ต้องการให้ท่านอธิบายว่าสติคืออะไรสมาธิคืออะไรปัญญาคืออะไรเด็กฝึกทักษะในการใช้สติได้ไหมเด็กฝึกทักษะในการมีสมาธิได้ไหมของจริงเลยในการเรียนเนี่ยในการทำกิจกรรมอ่ะเรียนคือยังไงครับเช่นผมเคยถามหลวงพ่อพุธนะฮะฐานิโยท่านนิมนต์ผมไปสอนเด็กมัธยมท่านสอนกรรมฐานเด็กปีหนึ่งหลายรุ่นเดี๋ยวนี้ท่านมรณภาพไปแล้วครับที่โคราชผมถามว่าหลวงพ่อ ทำไมสอนกรรมฐานเด็กมันทำให้เรียนเก่งท่านว่างั้นเรียนเก่งยังไงหลวงพ่อหลวงพ่อพุทธบอกผมเจอกับตัวผมเองตอนที่ผมบวชพรรษาแรกๆเนี่ยผมอยู่ในสำนักปฏิบัติอีกมุมหนึ่งก็เป็นสำนักเรียนด้วยอยู่ในวัดเดียวกันเป็นสองเซกชันสองภาคผมก็เห็นว่าคนที่เรียนปฏิบัติเนี่ยไม่เรียนบาลีนักธรรมคนเรียนบาลีนักธรรมไม่ปฏิบัติผมอยากจะทำทั้งสองอย่างปฏิบัติด้วยปฏิบัติด้วยเรียนบาลีนักธรรมด้วยปรากฏว่าอาจารย์ว่าท่านพุทธเอาอะไรให้ดีสักอย่างสิจะไปเท่าลอยไปลอยมาเรียนก็ให้มันเรียนสิจะนั่งก็นั่งกรรมฐานก็นั่งสิเอาสักอย่างสิท่านก็นึกในใจเอ๊ะผมจะทำทั้งสองอย่างไม่ได้เหรอเรียนด้วยนั่งกรรมฐานด้วยท่านก็ทำเลยท่านเวลาไปเข้าห้องเรียนเนี่ยนั่งแถวหน้าเลยท่านพุทธเพื่อไม่ให้ละอารมณ์กรรมฐานเพ่งกสิณที่อาจารย์มีสติอาจารย์พูดคำไหนประโยคไหนเนี่ยไม่ใจลอยเลยเพ่งตลอดเลยท่านจนอาจารย์อึดอัดท่านพุทธทำไมจ้องผมเหลือเกินล่ะมีปัญหาอะไรเหรอเปล่าครับผมกำลังถืออาจารย์เป็นอารมณ์กรรมฐานครับโอ้ดีนะงั้นเพ่งให้ผมเป็นผุยผงไปเลยนะท่านก็ทำอย่างนี้ท่านปฏิบัติไปด้วยพอใกล้สอบนอนจำวัดเนี่ยนะฝันท่านเห็นไก่มันบินปุ๊บขึ้นไปเกาะบนรั้วตีปีกขันไปเล่าความฝันให้อาจารย์ฟังอาจารย์ออกข้อสอบอะไรงวดนี้ตีไอ้เขาเรียกอะไรถอดรหัสอาจารย์บอกต้องออกแปลประโยคไก่ปลบปีกท่านเก่งเลยเก่งประโยคไก่ปลบปีกประโยคไก่ปลบปีกนะแปลไปบอกเพื่อนๆปีนี้ออกแน่ดูไว้เพื่อนไม่เชื่อเออเอามาจากไหนฝันไปโอ้ไม่เอาบางคนเชื่อครับเวลาสอบออกจริงๆท่านไก่ปรบปีกครับได้เป็นมหาเลยครับเจาะสอบประโยค3ได้มหาพุทธท่านก็เอาเรื่องนี้ไปสอนนักเรียนไปสอนนักเรียนจิตผ่องใสทำให้เรียนดีขึ้นเก่งทุกวิชาผมเรียนมหาจุฬาเนี่ยนะผมก็ใช้แบบเดียวกันเช้าผมเรียนบาลีผมต้องสอบประโยค9ให้ได้เป็นสมณเณรนี่มหาจุฬาผมต้องได้เกียรติยศลำหนึ่งเช้าผมทำอะไรเรียนบาลีบ่ายเรียนมหาจุฬาอีก6ชั่วโมงท่านเชื่อไหมสมัยนั้น200หน่วยกิตวันละ 4-5 ชั่วโมงทุกครั้งไปเขาเราต้องเรียน200หน่วยกิตเพราะเขายังไม่รับรองเรียนให้มากคนอื่นจะได้เก่งกว่าคนอื่นปรากฏว่าเช้านี่เรียนบาลีมาแล้วเนี่ยหนักบ่ายอีกแล้วจะต้องเกียรติยศลำหนึ่งอีกได้ที่หนึ่งอีกมันจะไหวเลยนี่ทำสมาธิท่านใช้สมาธิมากกรรมฐานมากขณะที่เรียนเปลี่ยนวิชาแต่ละวิชานี่ให้เรียนจริงทุกวิชาพอจบชั่วโมงนี้เข้าชั่วโมงใหม่สมาธิวิชาใหม่ทันทีวันหนึ่งผมไปสอบบาลีท่านก่อนสอบเนี่ยผมจะนั่งกรรมฐานก่อนทุกวิชานะจนถึงปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยนะผมจะนั่งกรรมฐานก่อนดูข้อสอบ5นาที10นาทีพอผมนั่งหลับตาคนอื่นนี่รีบดูเลยครับดูข้อสอบถ้าเก่งตรงใช่ไหมสะเพร่าสอบตกเก่งผิดไม่ได้ดูมาใจเสียตกผมไม่สนใจจิตว่างนั่งกรรมฐานมีครั้งหนึ่งเพื่อนเขาทำไป10นาทีผมยังนั่งอย่างนี้บาลีนะกรรมการนึกว่าผมนอนหลับมาปลุกผมมาปลุกใครจะไปหลับท่านใจไม่เต้นไม่ตื่นเต้นนิ่งบางโรงเรียนเอาไปใช้ท่านก่อนสอบให้เด็กทำอย่างนี้ก่อนเรียนให้เด็กทำอย่างนี้ใช้จริงๆนะผมอยากจะส่งพวกเราไปดูงานด้วยผมไม่เลยไม่เอ่ยชื่อหรอกว่าโรงเรียนไหนเพราะเขาทำวิทยานิพนธ์มาเป็นปริญญาเอกผมตรวจวิทยานิพนธ์เขาบอกว่าโรงเรียนเขาทำได้ผลมาก ของจุฬาครับหมายถึงว่าสอบที่จุฬาผมเขียนนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยคนนี้ดังไปทุกส่งไปทั่วโลกใช้แบบวิถีพุทธนี่แหละนี่ยกตัวอย่างแต่ที่ผมพูดมานี่เป็นทักษะนะท่านต้องปฏิบัติใช้ทักษะยังไงเราอย่าไปสอนเนื้อหามากเอาไปเป็นประเด็นให้เด็กเรียนเก่งขึ้นทำยังไงถ้าท่านไม่มีทักษะตรงนี้ต้องฝึกกรรมฐานเองและใช้เองด้วยตรงนี้แหละที่ทำไมเราธรรมะภาคปฏิบัติที่ท่านไปปฏิบัติทุกเนี่ยเดือนธันวาก็จะไปเอาจริงท่านแต่หวังประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยเพื่อไปสอนคนอื่นสมัยผมเป็นนิสิตไม่มีนะวิชากรรมฐานอย่างนี้ผมต้องไปปฏิบัติผมเองเพื่อเอามาสอนคนอื่นเพื่อมาช่วยตัวเองผมอ่านวิสุทธิมรรคตั้งอายุ 14-15 ครับอ่านวิธีปฏิบัติกรรมฐานเป็นหลักสูตรประโยค8ทำเองทั้งนั้นท่านทักษะนี่ตุมเหหิกิจจังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาคตาท่านทั้งหลายต้องลงมือทำเองพระตถาคตเจ้าเป็นแต่เพียงผู้ชี้ทางนั่งกรรมฐานแทนกันก็ไม่ได้คิดแทนกันก็ไม่ได้และถ้าเราไม่ลงมือทำมันจะเกิดทักษะได้ยังไงท่านบางโรงเรียนเนี่ยนะครับเขาโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยผมอ่านเขาโฆษณาเลยให้เด็กเรียนรู้คุณประโยชน์กตัญญูต่อข้าวเนี่ยที่กินเนี่ยนะทำไงท่านเพื่อให้กตัญญูต่อข้าวนี่ให้เด็กทำนาเลยท่านไม่ใช่ใช้แรงงานเด็กนะดำนาเลยแล้วเขาบอกว่าเด็กจะรู้เลยข้าวมีกี่พันมันโตยังไงยังไงเนี่ยนะนี่แหละที่ว่าต้องลงมือทำเองแล้วมันซาบซึ้งและเขาก็เรียนเลือกพืชเรื่องอะไรต่างๆไปพร้อมกันเลยกตัญญูมันก็ได้ด้วยกว่าจะได้ข้าวมามันลำบากลำบนชาวนาเขาทำงานกันขนาดไหนท่านซึ้งเลยท่านนี่เรียกว่าพุทธพจน์นี้ทำงานเองทำครับปฏิบัติเองเอาเด็กเป็นศูนย์กลางไงท่านเด็กเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้นี่แหละพุทธเจ้าสอนมาแล้วสุภาษิตจีนว่าไงผมเอาเรื่องนี้ไปพูดนะจนคนพูดกันทั่วแล้วตอนนี้ถ้าท่านให้ปลาแก่คนจนเขาจะมีปลากินเพียงวันเดียวแต่ถ้าท่านสอนวิธีจับปลาให้เขาเขาจะมีปลากินตลอดชีวิตคนจนไม่มีอะไรจะกินเอาปลาไปให้เขาเขาจะกินวันเดียวจบแต่ในน้ำมันมีปลาสอนวิธีเอาเครื่องมือไปสิไปจับมาสิกินตลอดชีวิตถ้าผมบรรยายพวกท่านนะบรรยายพวกท่านเล่าเฉพาะตัวความรู้เนี่ยท่านท่องแล้วก็จำแล้วสอบแล้วลืมแล้วแต่ผมสอนวิธีค้นคว้าให้ท่านวิธีวิเคราะห์ให้ท่านไปอ่านหนังสือเล่มไหนค้นอย่างไรตีความอย่างไรคิดอย่างไรนี่คือสอนวิธีจับปลาและท่านจะใช้ความรู้นี้ตลอดชีวิตสิ่งที่ผมมาพูดนี้ไม่ได้ผมไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียนไหนนะท่านเรื่องวิถีพุทธเรื่องอะไรต่างแต่มันเป็นการศึกษาเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านได้คือคิดแสวงหาความรู้ใฝ่รู้ตลอดเวลาและท่านจะต้องไปสอนให้เด็กเป็นอย่างนั้นอย่างที่ผมบอกว่าเด็กจะต้องมีสุตตะรู้จำจินตารู้คิดภาวนารู้ธรรมทักษะเกิดที่ภาวนาท่านท่านสอนให้รู้เขาก็รู้จำทำให้ดูให้เขาคิดคิดเป็นคิดยังไงแล้วก็สอนเขาทำด้วยปฏิบัติด้วยรู้จำรู้คิดรู้ทำวันนี้ผมสอนให้ท่านคิดผมคิดท่านดูที่ผมพูดเนี่ยผมมาจากความคิดผมมันเป็นดีมอนสเตรชันมันเป็นสาธิตวิธีคิดท่านท่านก็คิดตามไปกับผมท่านก็จะเกิดจินตาแล้วท่านก็จะเกิดวางแผนว่าท่านจะทำยังไงแล้วท่านก็ไปทำรู้จำรู้คิดรู้ทำต้องมี3อย่างด้วยกันท่านจะสอนเรื่องกรรมฐานเนี่ยนะเด็กจะอยู่ๆจับมานั่งหลับตาเขาจะเกิดมิจฉาทิฏฐิทันทีท่านต้องอธิบายให้เขาคิดว่าสมาธิคืออะไรมันมีประโยชน์อะไรเกิดศรัทธาขึ้นมาเขาจะลงมือปฏิบัติเป็นอย่างนั้นผมยกตัวอย่างเรื่องโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการที่เราคิดเป็นเนี่ยนะมี2กระแสท่านแก้ปัญหากับคิดทำดีที่เด็กในเมืองไทยเราไม่ค่อยทำดีเนี่ยนะแล้วไม่ค่อยแก้ปัญหาเนี่ยมันขาด2กระแสเลยแก้ปัญหาชีวิตเป็นอะไรกับฆ่าตัวตาย แล้วก็แรงกระตุ้นสัญชาตญาณฝ่ายดิบทำให้หนีออกจากคุณธรรมมีสัก10อย่างผมยกตัวอย่างสักข้อหนึ่งนะท่านนะวิพัชวาทตรงข้ามกับเอกังสวาทวิพัชวาทแปลว่าอะไรคิดแยกส่วนประกอบถ้าท่านคิดแยกส่วนประกอบท่านจะได้ปัญญานะแก้ปัญหาได้ขันห้าแยกรูปมนุษย์เนี่ยร่างกายมนุษย์เนี่ยชีวิตมนุษย์แยกออกเป็นขันห้ามีในขันห้านี่เป็นอะไรครับรูปมีมหาภูตรูปอุปาทายรูปแยกไปเรื่อยๆนี่คือวิพัชวาทในสุดเราจะเห็นอะไรครับอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เกิดปัญญานอกจากนี้ครับในการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันเนี่ยอะไรคือเหตุอะไรคือสมุทัยอะไรคือตัวปัญหาแยกออกเป็นส่วนๆแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ยังวิเคราะห์แยกอะไรครับนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนนี่คือวิพัชวาทเขาเรียกว่า analytical thinking ครับคิดแบบวิเคราะห์แยกแยะส่วนประกอบเราก็จะเกิดปัญญาขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกส่วนประกอบอย่างจีวรนี่ประกอบด้วยอะไรบ้างมีกี่กระทงเราก็รู้ละอันนี้เขาเรียกว่าคิดแก้ปัญหาไม่งั้นจับเงื่อนไม่ถูกภาคใต้มาจากกี่ปัญหาครับมาจากสาเหตุอะไรบ้างมาจากเรื่องไหนไล่จับเงื่อนให้มันเจอครับแยกส่วนประกอบว่ามันมาจากเรื่องศาสนาไหมเรื่องแยกดินแดนไหมเรื่องยุยงไหมเรื่องขายน้ำมันเถื่อนไหมมันอะไรกันแน่หรือข้าราชการเป็นเหตุจับเงื่อนให้ได้นี่เขาเรียกว่าแยกส่วนประกอบนี่คือปัญญาท่านวิพัชวาทแต่ถ้าบอกว่ามาจากเหตุเดียวเขาเรียกเอกังสวาทท่านโอ้ไอ้นี่เป็นเพราะศาสนาเป็นเหตุมองมุมเดียวท่านเอกังสวาทเอกังแปลว่าองศาเดียววิพัชวาทคือ360องศาเอกังสวาทคือมององศาเดียวปัญหาภาคใต้มาจากเหตุเดียวแล้วแก้อยู่ทางเดียวไม่จบครับเวลาคนไปถามพุทธเจ้าว่าปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยแก้ยังไงพุทธเจ้าถามว่าดีหรือไม่ดีพุทธเจ้าตอบแบบวิพัชวาทจำได้ไหมครับเมื่อพระเจ้าอโศกไล่พระนิกายอื่นที่ปลอมบวชศึกเนี่ยถามว่าพุทธเจ้าสอนอะไรถ้าตอบผิดศึกหมดเลยตอบถูกให้บวชพุทธเจ้าสอนอะไรพระที่บวชอยู่ได้มาจนทุกวันนี้ในสายของเราเนี่ยนะตอบว่าพุทธเจ้าเป็นวิพัชวาทีสอนวิพัชวาทแยกมองหลายมุมมองหลายมุมยังไงพุทธเจ้ายกตัวอย่างอยู่ป่าดีหรือไม่ดีเทวทัตเสนอเลยอยู่ป่าเป็นวัดห้ามอยู่กุฏิพวกก็เอาเรื่องเทวทัตมาประโคมแยกนิกายพุทธเจ้าตอบว่าไงถ้าบอกว่าอยู่ป่าไม่ดีตรงข้ามกับเทวทัตโอ้แสดงว่าอยู่แต่ตึกอยู่ในบ้านพุทธเจ้าตอบแบบวิพัชวาทท่านอยู่ป่าทั้งดีและไม่ดีดียังไงสำหรับคนที่จิตสงบอยู่ป่าแล้วยิ่งสงบอยู่แล้วดีคนที่กลัวผีอยู่แล้วเป็นโรคประสาทอย่าไปอยู่ประสาทกินเห็นไหมแยกตอบท่านมีคนไปถามหลวงพ่อพุทธทาสตอนนั้นมังสวิรัตกำลังดังท่านกินเจเนี่ยตอนนี้จะถึงเทศกาลกินเจแล้วมังสวิรัตสำนักหนึ่งสอนมังสวิรัตกินผักดีกว่ากินเนื้อพระเจ้าไม่เคร่งโจมตีกันเขาก็ไปถามหลวงพ่อพุทธทาสกินผักดีหรือไม่ดีหลวงพ่อทั้งดีและไม่ดีแหมวิพัชวาทท่านแยกตอบกินผักและกินเนื้อใครดีกว่ากันเปรียบเทียบอีกแล้วหลวงพ่อพุทธทาสบอกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขมองหลายมุมวิพัชวาทเป็นยังไงหลวงพ่อเอ้าถ้ากินด้วยจิตไม่ว่างติดในรสอร่อยกินผักกินเนื้อเนี่ยมั้ยติดในรสอร่อยเป็นอะไรเป็นลิงเป็นยักษ์เป็นมารกินผักติดในรสอร่อยก็เป็นลิงเป็นข้างต้องจิตว่างอย่างเดียวไม่ติดในรสอร่อยดีทั้งนั้นมีพัชวาทไหมแยกส่วนประกอบมองหลายมุมทีนี้คนเราเนี่ยนะครับเรื่องทำความดีก็เหมือนกันตัวอย่างเนี่ยเด็กทุกวันนี้มีปัญหาอะไรท่านสื่อไม่ดีเราโทษเลยนะโอ้โห VCD ไม่ดีมันแพร่กระจายหมดโอ้ไอ้ VCD ไอ้อินเทอร์เน็ตเนี่ยตัดคอเชือดคอที่อิรักเนี่ยเห็นกันจะเลยท่านอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเด็กได้ดูหมดทั้งเรื่องความรุนแรงเรื่องเพศในสมัย20ปีที่แล้วไม่มีท่านเซ็นเซอร์หมดเดี๋ยวนี้ท่านอยากดูอะไรเปิดฆ่ากันตายเห็นเด็กเอาอย่างเขาก็เราก็เลยไปโทษเนี่ยฝรั่งนี่แหละเป็นเหตุ วัฒนธรรมตะวันตกมันเข้ามาฝรั่งมาเจอผมบ่นใหญ่เลยผมไม่ชอบแล้วเนี่ยมาโทษแต่ฝรั่งทำไมอ่ะต้องโทษว่าท่านสอนเด็กไม่ดีโทษฝ่ายเดียวไม่ได้เด็กท่านไม่รู้จักคิดมั่งอะไรฝรั่งสอนเอาอย่างหมดฝรั่งที่หวังดีกับเราเพราะฉะนั้นท่านต้องสอนฝรั่งด้วยสอนเด็กด้วยก่อนที่เด็กจะเรียนแบบเนี่ยถ้าสอนให้เขาคิดแบบวิพัชวาทเนี่ยนะครับเด็กไม่เอาอย่างง่ายๆหรอกเพราะอะไรอันไหนดีก็อย่าเอาอย่างสิอันไหนไม่ดีคิดเป็นไม่มีโยนิโสมนสิการบ้างไหมอย่าไปเอาอย่างกันมั่วๆสิสุภาษิตขงจื้อเขาบอกอย่างนี้ท่านเรียนโดยไม่คิดเสียเวลาเรียนคิดโดยไม่เรียนเข้ารกเข้าพงมีสุตะแต่ไม่มีจินตาเสียเวลาท่านมีจินตาคิดแต่ว่าไม่มีข้อมูลเข้ารกเข้าพงเพราะฉะนั้นขงจื้อสอนว่าไงท่านขงจื้อบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าเห็นคนสองคนเดินสวนทางมาคนหนึ่งเป็นคนดีอีกคนหนึ่งเป็นคนเร็วทั้งคนดีและคนเร็วเป็นครูได้เท่ากันตัวอย่างข่าวที่ไม่ดีในหนังสือพิมพ์มันเป็นครูได้ด้วยไม่ใช่ว่าอะไรที่มันเร็วนี่ต้องทำให้เด็กเสียคนเสมอไปท่านถ้าเด็กคิดเป็นทั้งคนดีและคนเร็วเป็นครูของข้าพเจ้าได้เท่ากันเห็นคนดีเดินสวนทางมาข้าพเจ้าพยายามเอาอย่างเขาเห็นคนเลวเดินสวนทางมาข้าพเจ้าพยายามไม่เอาอย่างเขาครูต้องบอกเลยนี่มันไม่ดีวิเคราะห์ให้ดูเลยคิดให้ดูเลยแล้วเธออย่าเอาอย่างเพราะกรรมที่ทำไม่ดีเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อชีวิตเธออนาคตเธอไม่ใช่ไปปกปิดสอนแต่บอกเลยนี่คือโยนิโสมนสิการมองให้รอบด้านทีนี้การสอนนะท่านนะการสอนธรรมะมีสองแบบธรรมาธิฐานสอนธรรมะล้วนๆบุคลาธิฐานสอนด้วยตัวอย่างถ้าสอนธรรมาธิฐานคือสอนแบบอภิธรรมสอนบุคลาธิฐานคือสอนแบบพระสูตรมีตัวอย่างสมัยนี้เราไปสอนเด็กต้องสอนแบบพระสุตตันตปิฎกท่านมีตัวอย่างเยอะๆและสอนให้มีตัวอย่างเยอะๆท่านประเมินตัวเองด้วยว่าได้4สอไหม1แจ่มแจ้งไหม2จูงใจไหมสามแกล้วกล้าไหมสีล่าเริงหรือไม่สอนให้แจ่มแจ้งให้เด็กเข้าใจง่ายแจ่มแจ้งจูงใจให้เกิดศรัทธาอยากรับไปปฏิบัติแกล้วกล้าฉันทำได้ไม่ยากและเรียนสนุกเอาสี่สอแจ่มแจ้งด้วยอะไรครับสื่อและอุปกรณ์อย่างที่ผมมาเรื่องที่ผมจะพูดกับท่านเนี่ยนะถ้าผมพูดโดยไม่มีสื่ออุปกรณ์นะบางทีบางอย่างไม่มีตัวอย่างเรื่องโมโซ่อย่างเงี้ยท่านไม่แจ่มแจ้งหรอกแจ่มแจ้งเหมือนเห็นด้วยตาใช้สื่อหรืออุปกรณ์จูงใจอยู่ที่ศิลปะในการแสดงการนำเสนอท่านต้องฝึกแกล้วกล้าคือมีตัวอย่างมีอุทาหรณ์ล่าเริงคือท่านมีอารมณ์ขันบ้างสอดแทรกไปมีสื่ออุปกรณ์ให้มันสนุกแจ่มแจ้งจูงใจแกล้วกล้าล่าเริงนะท่านไปสอนนะประเมินตัวเองยังไงครับผมไปต่อใครได้4สอให้ A เลยครับอาจารย์ที่ปรึกษานะไปประเมินนิสิตนะดูเลย4สอใครได้4สอให้ A 3สอให้ B 2สอให้ C 4สอให้ D ไม่ได้สักสอหนึ่งตกอย่าได้มาสอนอีกนะโรงเรียนนี้นะไปที่ชอบที่ชอบสงสารคนเรียนใครสอนเด็กโดยที่ไม่ได้สักสอเดียวเด็กก็ไม่รู้เรื่องไม่สนุกไม่อะไรต่างๆผมถือว่ามีทำอนันตริยกรรมต่อพุทธศาสนาบาปครับอย่าไปสอนเลยอย่าไปเอาดีทางนี้เลยท่านไปสวดมนต์สวดอะไรไปทำให้เขาเบื่อพุทธศาสนาเปล่าๆใครได้สี่นะถือว่ามีเขาอีกครบสี่ขาใครขาดไปประเทศอย่างนี้ครับยิ่งไม่มีขาก็นั่งไม่ได้นะครับตัวมันใหญ่ครับสี่สอทำไมท่านจะต้องมีสื่อและอุปกรณ์ผมขอเวลานี้เป็นเรื่องสุดท้ายกันเป็นจริง มีหลายประเด็นจบด้วยเรื่องนี้ท่านเพราะผมถือหลักว่าธรรมานุธรรมปฏิบัติวิถีพุทธมาจากคำนี้เนี่ยท่านสัพปริสสังเสวะเป็นต้นเนี่ยนะโยนิโสมนสิการสัทธรรมสมนะโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิบัติ ปัญญาวุฒิธรรม4เนี่ยต้องมาถึงธรรมานุธรรมปฏิบัติจึงจะเป็นวิถีพุทธแปลว่าปฏิบัติทำน้อยให้คล้อยทำใหญ่เลือกหัวข้อทำย่อยมาแก้ปัญหาชีวิตให้เด็กเอาไปใช้ในชีวิตจริงเรียนไม่เก่งเพราะไม่มีสติเรียนไม่เก่งเพราะไม่มีสมาธิไปแก้เฉพาะจุดอันนี้ผมไม่มีเวลาอธิบายแล้วท่านจะสอนอย่างนั้นได้ท่านจะต้องมีภาษิตโก้เล้งเขาเรียกว่ากระบี่อยู่ที่หัวใจกระบี่อยู่ที่หัวใจคือยังไงครับท่านผมบอกว่าท่านต้องมีอุปกรณ์การสอนนะแต่ท่านไม่ต้องหอบไปเพียบแล้วท่านจำเป็นจะต้องมี PowerPoint อย่างผมแต่ท่านต้องใช้สื่อเป็นกิจกรรมมันต้องมีสื่อสื่อและกิจกรรมคือยังไงท่านกระบี่อยู่ที่หัวใจภาษาโก้เล้งเขาหมายถึงนี่กำลังภายในถ้าใครเคยอ่านหนังสือกำลังภายในนะท่านยอดฝีมือเนี่ยนะผมอ่านมติชนเมื่อวานนะเขาพูดเรื่องนี้พอดีเลยท่านจริงเรื่องนี้ผมไปอ่านในหน้า3อ่ะกระบี่อยู่ที่หัวใจกรอบหน้า3อ่ะเขาพูดเรื่องนี้พอดีท่านไปอ่านเพิ่มเติมอันนี้ให้ซอสท่านถ้าอยากรู้ว่ากระบี่อยู่ที่หัวใจเป็นยังไงไปอ่านตรงนั้นแต่นี้ผมพูดมานานแล้วเขาหมายถึงอย่างนี้ท่านยอดฝีมือเนี่ยนะเวลาไปไหนเขาไม่พบกระบี่กระบี่อยู่ที่ไหนพอศัตรูเอากระบี่มาจู่โจมแกหยิบกิ่งไม้ท่านแผ่ลมปราณนะไม้แข็งอย่างกับกระบี่เลยท่านลบได้ชนะด้วยตะเกียบเนี่ยครับเป็นอาวุธครับอาวุธลับเสียบคอเลยทุกอย่างเป็นอาวุธหมดนึกถึงเรื่องนั้นได้ไหมไม่มีอะไรที่ใช้ทำเป็นยาไม่ได้ใครคำของใครครับเวลาที่หมอชีวโกมารพัฒน์ไปเรียนแพทย์7ปีเนี่ยแล้วเขาส่งไปหาไปกับรุ่นพี่นะอยู่มา14ปีไปหารอบๆเนี่ยนะต้นไม้รัศมีกี่โยชน์เนี่ยไปหาไม้ใดก็ตามพืชใดก็ตามดอกใดก็ตามที่ใช้ทำเป็นยาไม่ได้เอามาแล้วจะให้คะแนนตามนั้นคนอื่นมาเป็นหอบๆเลยท่านหมอชีวกมามือเปล่านึกว่าสอบตกคนเดียวที่ไหนได้เพื่อนนึกว่าไอ้หมอนี่ตกแน่รุ่นน้องสุด7ปีคนอื่นหูมาเป็นหอบหมอชีวกอาจารย์ถามทำไมไม่ได้อะไรมาหมอชีวกตอบว่าไงครับไม่มีอะไรที่ใช้ทำยาไม่ได้ปรากฏรุ่นนั้นสอบผ่านคนเดียวท่านหมอชีวกไม่มีอะไรที่ใช้เป็นกระบี่ไม่ได้ยอดฝีมือไม่มีอะไรที่ใช้เป็นสื่อการสอนไม่ได้ท่านสุดยอดกับสู่สามัญนะท่านมีเหมือนไม่มีนะอโพหาริกท่านโอ้ยทำไมลุงพี่ไม่มีสื่อเลยทุกอย่างเป็นสื่อหมดอันนั้นสำหรับผู้สูงสุดเลยนะท่านนะตอนพวกท่านเริ่มต้นนี่อย่าไปเอาอย่างเขาอย่าไปเอาอย่างเจ้าคุณสุธีนะท่านกลับสู่สามัญแล้ว อันนั้นมันสูงสุดแต่เริ่มต้นเนี่ยท่านต้องมีไม่มีอะไรที่ใช้สอนธรรมะไม่ได้ผมสอนนักเทศวัดประยูนนะปีละ300-400รูปเนี่ยนะครับ12รุ่นแล้วขึ้นธรรมะเนี่ยเขาให้ถือคัมภีร์อย่างเดียวแต่ผมบอกเคล็ดลับของความสำเร็จของนักเทศวัดประยูนคือไงเทศโดยใช้สื่อท่านเทศงานศพถือคัมภีร์ทำอะไรก็ไม่ได้ท่านแต่ว่างานศพท่านดูไว้ก่อนมันมีอะไรอยู่แถวนั้นบ้างมีโรงศพได้แล้วสื่อหนึ่งอันมีเทียนมีอะไรต่างเวลาเทศท่านก็บอกญาติโยมทั้งหลายวันนี้มานะหลวงพ่อที่นอนในโรงท่านยังสอนธรรมะอยู่นะยังมานั่งกินข้าวต้มกันอย่างเดียวนะดูบ้างนะท่านสอนว่าไงบอกวันนี้โยมอาตมาไปก่อนว่าหลังจะรอรับโยมอยู่ปรโลกร่างที่นอนในโรงอยู่ตรงหน้าแต่ก่อนมาเขาก็เป็นเหมือนเช่นฉันอย่างที่เขานอนอยู่ซ้ายในโรงนั้นไม่ช้าพลันฉันก็เป็นเช่นเขาเอ่ยคนก็ดูโรงแล้วท่านชักไม่ใช่นั่งธรรมดาแล้วท่านดูอีกที่มีอะไรบ้างใช้เป็นสื่อเหมือนนักแหล่ด้นเนี่ยนะครับเขาจะขึ้นแหล่ชมเจ้าภาพเนี่ยเขาถามไว้ก่อนมันมีอะไรบ้างผมจะมาสอนนี่ผมต้องเตรียมอะไรเท่าไหร่ท่านดูจะมาบรรยายวันนี้มีจอไหมมีอะไรไหมใช้ได้ไหมถ้าเกิดสีไม่ออกมาเมื่อกี้ผมมีเครื่องสำรองผมเตรียมไว้ก่อนไม่ใช่ไม่ไว้ใจสีปทุมเพื่อความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะหลวงพ่อปัญญาเนี่ยไปไหนเป็นไงถือไมค์ครับเพราะเสียงท่านน้อยลงเอาไมค์ชนิดแพงมากครับไวเสียงมากหลวงพ่อท่านพยอมนะจันทกุลพยอมจะไปเทศที่ไหนไปดูก่อนสมัยยังไม่ดังมาดูบรรยากาศไมค์หอนไหมหมาเห่าไหมไม่ใช่หลับหูหลับตาเทศไปเรื่อยคนหลับเป็นลมไปหลายคนเตรียมการหมดเลยท่านผมเตรียมสื่อมาเยอะครับผมจะยกตัวอย่าง เมื่อกี้ผมคำของผมจื้อนะฮะเมื่อข้าพเจ้าพบคนสองคนเดินสวนทางมาคนหนึ่งเป็นคนดีอีกคนเป็นคนเลวคนสองคนเป็นครูของข้าพเจ้าได้เท่ากันพบเห็นคนดีเดินสวนทางมาข้าพเจ้าพยายามเอาอย่างเขาพบเห็นคนเลวเดินสวนทางมาข้าพเจ้าพยายามไม่เอาอย่างเขานี่คือโยนิโสมนสิการท่านใส่เข้าไปในใจของเด็กเขาจะได้ไม่เอาอย่างมั่วซั่วภาษิตจีนทำไมต้องใช้สื่อครับภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูด 1,000 คำที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับถ้าผมไม่มีภาพอย่างนี้นะครับป่านนี้ยังไม่ถึงไหนท่านผมยกตัวอย่างในสมัยพุทธเจ้านะครับคนบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยคนมาถามผมนะพุทธเจ้าไม่ได้ใช้วิดีโออย่างนี้ไม่ได้ใช้ PowerPoint อย่างนี้ผมบอกไม่จริงพุทธเจ้าใช้วิดีโอใช้โทรทัศน์คนไม่เชื่อผมผมบอกเคยแปลธรรมบทหรือเปล่าเป็นมหาหรือเปล่าถ้าเป็นมหาอย่าพูดอย่างนี้เพราะในธรรมบทเรื่องนางรูปนันทาเนี่ยนะรูปนันทาเนี่ยเป็นสาวสวยมากมาบวชเป็นภิกษุณีตามแฟชั่นเพราะเพื่อนๆบวชกันตอนนั้นฮิตครับแต่ไม่ชอบฟังเทศพุทธเจ้าเพราะแกรักสวยรักงามกลัวพุทธเจ้าเทศด่าความสวยความงามก็เลยไม่ค่อยไปฟังแต่ภิกษุณีไปฟังทีไรเนี่ยชมทุกทีเลยว่าพุทธเจ้าเทศดีวันหนึ่งอดรนทนไม่ได้ก็แอบไปฟังอยู่ข้างหลังไม่ให้พุทธเจ้ารู้เดี๋ยวพุทธเจ้าเทศกระทบกระเทียบความงามพุทธเจ้าก็รู้ครับแต่ภิกษุณีรูปนันทาพอเข้าไปท้ายบริษัทเนี่ยท้ายกลุ่มคนฟังเนี่ยเปลี่ยนทัศนะที่มีต่อพุทธเจ้าเลยครับเพราะเห็นว่าขณะที่พุทธเจ้านั่งอยู่เนี่ยข้างหลังพระองค์เนี่ยมีสาวสวยคนหนึ่งครับแต่งชุดสวยมากแต่ถวายงานพัดพุทธเจ้าอยู่รูปนันทาเปลี่ยนแอททิชูดเปลี่ยนทัศนะที่มีต่อพระพุทธเจ้าทันทีทัศนคติเจตคตินะใครว่าพระพุทธเจ้าไม่ชอบของสวยของงามไม่จริงอ่ะขนาดเทศยังมีหางเครื่องเลยสวยจริงๆผู้หญิงคนนี้นะครับไม่ใช่ของจริงครับพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ขึ้นเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะพิเศษโฮโมแกรมนะเมื่อวานนี้เห็นCNNรายงานแล้วมีโฮโมแกรมเกิดขึ้นในโลกท่านญี่ปุ่นก็ทำได้แล้วท่านถ้าท่านจะโทรศัพท์ไปหาใครเนี่ยนะเขาทำได้แล้วนะออกซีเนียนเมื่อวานตัวท่านจะโผล่ขึ้นมาเต็มตัวเลยท่านเป็นตัวขาวๆเหมือนกับในสตาร์วอร์เขาทำได้แล้วญี่ปุ่นทำได้เขาเรียกโฮโลแกรมมันเวลาท่านจะส่งโทรศัพท์ไปถึงใครเขาจะมีกล้อง4ตัวนะ360องศาเลยส่งไปพร้อมๆกันแล้วท่านจะมีเครื่องรับเป็นกระจกกลมๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นภาพตรงนั้นเลยพุทธเจ้าใช้มาแล้วครับเรื่องรูปนันทานี่แหละครับเอาซีเอ็นมาประกอบเลยเห็นไหมไม่มีอะไรที่ใช้เป็นสื่อการสอนไม่ได้ท่านผมพูดเรื่องซีเอ็นเมื่อวานดูซีเอ็นเมื่อวานผมมาสอนวันนี้เลยท่านนี่คือโฮโลแกรมพุทธเจ้าใช้มาก่อนแล้วผู้หญิงถวายงานพัดแต่ว่าเครื่องวิธีไหนอยู่ที่จิตเป็นโทรจิตท่านส่งโอ้ยแล้วกดถือรีโมทคอนโทรลด้วยนะทางรูปนันทากำลังซึ้งเลยผู้หญิงคนนี้สวยเหลือเกินนะอายุ16 15 16 16 15 16 16 ย้อนผู้จับกดเลยมีโหมดปุ๊บอายุ20ท่าน forward โอ้สาวเต็มตัวก็สวยนี่รูปนันทาชอบสักพัก30กดรีโมท forward 30ยังแจ๋ว40 50 60 70 80 90ผู้หญิงคนนั้นล้มกลิ้งตายอยู่ตรงนั้นเองโอ้ยน่าเกลียดนะรูปนันทาบอกตายแล้วน่าเกลียดนะเป็นโหแก่แล้วสวยสาวสวยแต่แก่แล้วอย่างนี้ชีวิตมันเป็นอย่างนี้พอคิดอย่างนี้พระเจ้าปิดวิดีโอเลยครับรูปนันทาผู้หญิงคนนั้นเป็นฉันใดจงสำคัญกายของเธอเป็นฉันนั้นเป็นรังแห่งโรคโรคนิดทางเป็นรังแห่งโรคมีของเหนื่อยเป้าเหนื่อยเป็นเปื่อยเน่าไหลเข้าไหลออกเทศต่อเลยท่านคนกำลังอินท่านเห็นภาพได้ดวงตาเห็นธรรมสมัยนี้ท่านเราก็สอนได้ท่านรูปนันทาเอ๋ยเกิดมาเธอก็เป็นเด็กแบเบาะอย่างนี้นะหนูจ๋าโตขึ้นก็ไปเข้าโรงเรียนอนุบาลเข้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมจบปริญญานี่เห็นไหมทำงานแต่งงานมีครอบครัวมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเจ็บไข้ก็เข้าโรงพยาบาลสุดท้ายไปวัดศรีมหาธาตุเราไม่ได้มีฤทธิ์เหมือนพุทธเจ้าแต่เราก็มีสิทธิ์ใช้ท่านพุทธเจ้าใช้มาก่อนแล้วท่านแล้วได้ผล สื่อในการสอนท่านอย่าไปแล้วสัมปหังสนาไหมแจ่มแจ้งไหมจูงใจไหมแกล้วกล้าไหมล่าเริงไหมสนุกด้วยนะครับสุดท้ายครับผมฝากไว้เราไปสอนหนังสือนี่ครับท่านจะสอนแบบไหนตัวท่านเองเป็นครูแบบไหนสอนพุทธศาสนาแบบแครอทแบบไข่หรือกาแฟลองถามตัวท่านเองท่านชอบชั้นอะไรแครอทไข่หรือกาแฟครับให้เลือกนะแล้วเดี๋ยวดูเฉลยว่าท่านเป็นครูที่ดีหรือไม่คนไหนที่เป็นแครอทอันนี้ตัวอย่างของสื่ออันหนึ่งนะครับเอาไปสอนเด็กผมเอามาเผยแพร่แครอทไข่และเมล็ดกาแฟครับของสามอย่างเหมือนตัวเราสถานการณ์ที่เผชิญหน้าท้าทายเช่นสอนในห้องเรียนเหมือนหม้อน้ำร้อนภาชนะน้ำร้อนที่ต้มเดือด3อันนี้ก่อนเข้าห้องเรียนนี่เหมือนกับไปเผชิญปัญหาเราไม่รู้ว่าจะรอดมาหรือไม่เหมือนกับเอาเราเนี่ยไปต้มไว้ครับอันแรกเป็นแครอทไข่แล้วก็ที่3เป็นกาแฟครับไปต้มในหม้อน้ำเดือดเหมือนเอาเราไปไว้ในห้องที่เป็นจับปูใส่กระด้งแล้วเกิดอะไรขึ้นครับต้มไป15นาทีเอาออกมาครับแครอทไข่กาแฟดูว่ามันมีผลต่างกันอย่างไรแครอทก่อนต้มแข็งต้มแล้วนิ่มไข่ก่อนต้มอ่อนแตกง่ายต้มแล้วแข็งข้างในครับแข็งข้างในขณะที่เมล็ดกาแฟนั้นเป็นเม็ดๆอยู่พอต้มครับละลายเลยครับหายไปเลยความเป็นเม็ดหายไปกลายเป็นน้ำกาแฟสีดำเหมือนเปรียบเหมือนเราเข้าไปห้องสอนครับเด็กน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างครูต้อนรับบ้างไม่ต้อนรับบ้างนะมีค่าพาหนะบ้างไม่มีบ้างอดข้าวบ้างเหมือนปีนเขานี่แหละท่านนะด่ารับหลังบ้างชมบ้างนะบางคนก็เครียดเลยครับหน้าตาอย่างนี้ครับตั้งแต่สอนเด็กมารู้สึกบุคลิกเปลี่ยนไปหน่อยผมร่วงไปหลายเส้นมันเจอปัญหาเจออุปสรรคครับเจอแล้วเป็นยังไงปัญหาและอุปสรรคมารไม่มีบารมีไม่แก่เนี่ยนะครับมารเนี่ยพวกนี้ครับเหมือนน้ำร้อนทั้งหลายเนี่ยบางท่านไปเหมือนแครอทครับก่อนไปนี่ฟอร์มสดครับอุดมคติสูงสู้ทุกด้านไปไม่ทันถึงเทอมครับเจอของดีครับหมดสภาพครับเห็นไหมโอ้จะลาออกแล้วเนี่ยล็อกจ้างมาหาอาจารย์ที่ปรึกษาเลยครับเนี่ยหมดแล้วไม่เอาแล้วเด็กทำไมมันน่ากลัวเหลือเกินอย่าเป็นเหมือนแครอทอย่าเป็นเหมือนแครอทบางท่านไปด้วยความรักเด็กครับรักพระพุทธศาสนาจิตใจงดงามครับแต่ไปเจอทั้งครูทั้งเด็กที่หน้าลำคาญครับสวมหัวใจอะไรครับยักเลยครับลุยทุกด้านฟ้องด่าครับเด็กก็เห็นครูแล้วหัวหดกลัวพระทำไมดุเหลือเกินนี่ครับนักมวยเก่าครับอาจารย์นายขนมต้มนะอย่าเป็นแบบไข่ครับเป็นแบบคอฟฟี่บีนส์ครับเมล็ดกาแฟดีไหมมันละลายเลยครับแต่ว่ามันไม่เสียสภาพของความเป็นกาแฟครับมันเปลี่ยนน้ำให้เป็นสีกาแฟด้วยครับสีดำเพราะฉะนั้นอร่อยครับน้ำนี้เราไม่เชื่อท่านลองมองดูดมดื่มยิ่งน้ำยิ่งเดือดกาแฟยิ่งอร่อยมารยิ่งมีมากบารมียิ่งเพิ่มครับเพราะฉะนั้นท่านจงเป็นคนที่ปรับตัวได้อย่าแข็งขืนครับปัญหาอุปสรรคมันมีทั้งนั้นแต่ไปเรียนรู้เหมือนกับกาแฟมันละลายในน้ำมันปรับตัวแต่มันไม่เสียความเป็นกาแฟเราไม่เสียความเป็นพระแต่อย่าไปแบบอีโก้มากปรับตัวให้ได้ใครเป็นใหญ่ใครเป็นอะไรก็เคารพตามกฎกติกาเขาไม่ใช่ว่าไปจากมจร.โอ้ใครเตือนไม่ได้ว่าไม่ได้ท่านต้องไปปรับปรุงตัวเรียนรู้แล้วจะทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยมันน่าเรียนครับสนุกสนานแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าร่าเริงพยายามปรับตัวมีปัญหาก็ค่อยๆแก้ไขไม่ว่าจะไปปฏิบัติศาสนกิจไปสอนบาดูร้อนมีปัญหาก็แฮนเดิลวิทแคร์ครับ อย่าไปตูมตามโครมครามมันจะพังมันหมดมีความอดทนค่อยๆจัดการแก้ไขในที่สุดท่านก็จะเป็นซุปเปอร์มังค์ครับเป็นดอกบัวพ้นน้ำครับนี่เป็นดอกบัวลอยพ้นน้ำแล้วลอยแล้วแต่ไม่หนีปัญหานะลอยแล้วครับเหมือนมหาวิทยาลัยศรีปทุมสอนดอกบัวพ้นน้ำถามว่าท่านจะเป็นเหมือนอะไรแครอทไข่หรือคอฟฟี่บีนตอบว่าจงเป็นเหมือนกาแฟครับขอทุกท่านเป็นเหมือนกาแฟนะครับขอถวายข้อคิดความเห็นในเพียงเท่านี้ครับ